Yeah. Thank you. Ama ya jibu mwenye mwono kasa. Hey, jami ya mbu waja kwa nama. Kasa mbuka ya mbu hanu mwane swamba mwane. Kasa ya mbu ya mbu ya mbu ya mbu. Mbu ya mbu ya Thank you.